Jest 4:40, niedziela. Starasz się jakoś myśli pozbierać. Miałeś nie pić, ale na teraz to jedyny pomysł, jaki masz, jaki nieraz. Nie wypalił, teraz też się nie sprawdzi. Ona myśli, że nie mówisz prawdy. Ona nie potrafi już wierzyć w to, że mimo, że nie może wszystkiemu zaprzeczyć, to dawno między wami nic nie działało, nie dawało wam żyć. Coś dawno przerwało między wami nić. I ostatni raz chciałeś jej sprawić, żeby chciała być z tobą, tylko z tobą, ale widzisz ją z kimś i robi to znowu i wariujesz i czujesz, że możesz za chwilę zrobić coś złego z tego powodu. Oni mówią, zapomnij ją, ale nie ma ich teraz, oni teraz śpią. Spod fotela wyciągasz broń i choć nie umiesz strzelać, to strzelisz mu w skroń. Gówno prawda, nic tym nie zrobisz i choć chciałbyś, jesteś zbyt dobry. Ona teraz na zawsze odchodzi, a ty nie umiesz strzelać i nie masz broni. Oh, oh, oh Lord. Guidelines where I should him or her. Oh Lord, hey, give me a guidelines where I could even choke myself. Oh Lord, oh Lord, hey, give me a guidelines where I should him or her. Yeah. Oh Lord, oh Lord, hey, hey. Jest 4:40, niedziela, czujesz się jakby było już, bo jakbyś już strzelał. Stop, wystarczy, koniec, pytanie, po której pupkie stronie. Nie ma jej tu, choć myśli, że wróci. Nowonarodzony strach, nienawiść budzi. Gotowy na to, by swoje dłonie krwią brudzić. Czy na pewno zemsta potrafi twój gniew osudzić? Panie, podaj mu dłoń, to on potrzebuje wsparcia. Nie ma 20 lat, ty może mniej, może więcej. Nieważne, chwyciłeś cierpienie, goniąc za szczęściem. Tylko do siebie możesz mieć pretensje. Twój wybór, twój ból, ponosisz konsekwencje. Teraz stoisz pośrodku niczego sam. Brak ci nadziei, nie masz klucza do czasu bram. Popełniłeś zbyt wiele błędów, ona miała zbyt wiele argumentów. Aj! Strach przed utratą kogoś, szczerą miłość rodzi. Kocha ją, gdy jest przy tobie i kiedy odchodzi. Oh, oh, oh, oh Lord. Guidelines where I should him or her. Oh Lord, hey, give me a guidelines where I could even choke myself. Oh Lord, oh Lord, hey, give me a guidelines where I should him or her. Yeah. Oh Lord, oh Lord, hey, hey. Dźwięk made in Wawa. Mega fanatykiem miejskiego zgiełku BTS. Narkotykiem, a świat składa się z dźwięków. Idę przez ulice, które grają muzykę albo dają jej życie, a ja daję im wersy. Tu jest życie, a nie gdzieś na puderzu. Chwile płyną po bicie, coraz szybciej po miejscu. Zegar tyka, czas umyka, aż zatyka cię. Ja nie liczę czasu, mam muzykę i tak liczyć chcę życie me. Pytasz o dźwięki, wszędzie słyszę je. To miasto zawsze samo mi pisze tekst. Gdziekolwiek jestem, omijam ciszę, więc wiesz. Gdziekolwiek pójdę, nowy usłyszę dźwięk gdzieś. Więc wiesz, idę tam, gdzie miasto nie daje zasnąć nam. I tam na własność mam gram. Super towar, który przez ucho szpam w bram. Jak z membran dram, WWA Custom Sound man. Wysyłamy dźwięki na koniec świata. Z WWA dźwięków kraj, Paryż, Dakar. Ja i Howard tak jak papi, bim, papa. Wysyłamy dźwięk made in papa. Wysyłamy dźwięki na koniec świata. Z WWA dźwięków kraj, Paryż, Dakar. Ja i Howard tak jak papi, bim, papa. Wysyłamy dźwięk made in papa.